To program Trzeci Polskiego Radia, środa, 16 kwietnia, minęła 12. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Rosja nie szykuje się do wojny z Ukrainą i Europą. Oskarżenia to bzdury, mówi rosyjski wiceminister obrony. Co najmniej 3 lata więzienia grożą parze, która z Holandii do Polski przemycała narkotyki warte ponad 1 000 000 zł. Pluszowe misie pojawią się dziś na ulicach wielu polskich miast. Mają zwrócić uwagę na problem przemocy wobec dzieci. Rosja nie szykuje się do wojny z Ukrainą i Europą, zapewnia Moskwa. Takie oświadczenie wygłosił w telewizji Rosja 24 wiceminister obrony Anatolij Antonow. Wszelkie ostrzeżenia przed jakąkolwiek agresją ze strony Rosji to, jak się wyraził, bzdury. Antonow kolejny raz zaprzeczył obecności rosyjskich żołnierzy na Ukrainie. Stwierdził także, że Rosja nie koncentruje swoich wojsk na granicach z zachodnim sąsiadem. Tego typu informacje to element nieuczciwej wojny informacyjnej, dodał rosyjski minister. Anatolij Antonow z ironią odniósł się do publikacji zapowiadających wejście rosyjskich wojsk na Ukrainę. Straszenie, że dziś Rosja zawisła nad Ukrainą, a jutro dojdzie do Lazurowego Wybrzeża, to wierutne bzdury, stwierdził wiceszef Ministerstwa Obrony. Częste w ostatnich tygodniach manewry wojskowe nazwał codzienną działalnością związaną z podwyższeniem sprawności rosyjskich sił zbrojnych. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Ukraiński premier oskarżył dziś Rosję o wspieranie separatystów i sterowanie niepokojami. Arsenij Jaceniuk wezwał Moskwę do zaprzestania działań zagrażających jego zdaniem Ukrainie i Europie. Stało się jasne, że nasi rosyjscy sąsiedzi postanowili zbudować nowy mur berliński. I chcą wrócić do ery zimnej wojny. Zamierzają to osiągnąć poprzez eksport terroryzmu na terytorium Ukrainy. Dziś prorosyjskie bojówki zajęły kolejny rządowy budynek w Doniecku, a w Słowiańsku i Kramatorsku separatyści przejęli ukraińskie czołgi. Więcej o sytuacji na wschodzie Ukrainy powiemy w serwisie za godzinę. Władze Mazowsza zapewnią działanie wszystkich podległych samorządowi instytucji. Przede wszystkim będą chronione płace pracowników. Zapowiedział to w Trójce marszałek województwa Adam Struzik. Urząd Skarbowy ściągnął z kont Mazowsza przeszło 60 milionów złotych tytułem niezapłaconego janosikowego. Marszałek Struzik podkreśla, że jak długo będzie to możliwe, samorząd będzie zaciągał kredyty. Stąd też było 19 milionów złotych, jakie wczoraj dostały Koleje Mazowieckie. Dzisiaj Koleje Mazowieckie przewożą blisko 63 miliony pasażerów, do tego WKD około 7 milionów. To są newralgiczne firmy dla rozwoju Mazowsza, dla bytu codziennego mieszkańców, więc oczywiście zrobimy wszystko, żeby one funkcjonowały. Adam Struzik wzywa do szybkiej nowelizacji przepisów o janosikowym, które zakwestionował Trybunał Konstytucyjny. Jeżeli nie nastąpi to do września, to samorządom będzie trudno przygotować budżet na kolejny rok, przyznał marszałek Mazowsza. Za przemyt grożą im co najmniej 3 lata więzienia. Para wracająca z Holandii wiozła 28 kg amfetaminy o czarnorynkowej wartości ponad 1 000 000 zł. Narkotyki były ukryte w aucie, którym jechało 2 mieszkańców Olsztynka, mówi rzeczniczka warmińsko-mazurskiej policji Anna Fitz. Kryminalni wspólnie z funkcjonariuszami Izby Celnej z Poznania na drodze krajowej A2 w miejscowości Gałuski w województwie wielkopolskim zatrzymali do kontroli kierującego Renault Megane. Policjanci podejrzewali, że tym autem mogą być przemycane narkotyki. Funkcjonariusze skrupulatnie przeszukali samochód. W podłodze było ukryte 28 kg amfetaminy. Z takiej ilości narkotyków można przygotować 28 tysięcy działek dealerskich. 23-letni mężczyzna został tymczasowo aresztowany, natomiast o 4 lata starsza wspólniczka ma policyjny dozór. Na przystankach, ulicach i w parkach 160 polskich miast na przechodniów czekają dziś pluszowe misie. To akcja Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Fundacja tworząc akcję Miś chce zwrócić uwagę na problemy przemocy wobec dzieci. Każdy pluszak ma swoją historię, często trudną i pełną niemiłych wspomnień. Celem akcji jest, by najwięcej osób zatrzymało się na chwilę i przeczytało, co pluszowy miś ma im do powiedzenia. O akcji z Katowic Dorota Stabik. Misie pojawią się w miastach o różnych godzinach. W naszym regionie spotkać je będzie można m.in. w Katowicach, Zabrzu, Bielsku, Białej, Mikołowie, Wodzisławiu Śląskim, Częstochowie, Czeladzi, Dąbrowie Górniczej czy Bytomiu. Misie mają zwrócić uwagę przechodniów, sprawić, by zatrzymali się i sprawdzili, co miś ma im do powiedzenia. A miś mówi, nie bij mnie, kochaj mnie. Chcemy zwrócić uwagę narodu na temat przemocy w rodzinie, podkreślają organizatorzy. Na szczęście w ostatnim czasie, przynajmniej medialnie, nie jesteśmy informowani o tragediach w związku z agresją skierowaną do dzieci. Dodają, ale i podkreślają, nie oznacza, oznacza to jednak, że problem nagle przestał istnieć. Historią Misia chcemy przypomnieć ludziom o tych najprostszych zasadach współistnienia, powiedział Jerzy Owsiak, prezes Fundacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Swój udział w akcji oprócz licznych polskich miast potwierdzili także osadzeni z zakładu karnego w Czerwonym Borze. Zamierzają oni na znak utożsamiania się z akcją umieścić misie w oddziałach mieszkalnych i na sali widzeń. Misie pojawiał się w charakterystycznych miejscach, tam gdzie przychodzi najwięcej ludzi. To był Serwis Trójki. Siedem stopni dziś maksymalnie w Suwałkach, w Gdańsku 8, w Lublinie i Krakowie 10, w Warszawie i Poznaniu 11, w Szczecinie 13, słonecznie na Pomorzu, w Wielkopolsce i na ziemi lubuskiej. Poza tym więcej chmur i możliwy przelotny deszcz. Trójka. Program trzeci. Euronet Plus. Polskie Radio. Europejski przegląd dziesięciolatków. Za, a nawet przeciw. Zaprasza Kuba Strzyczkowski. Witam Państwa, dzień dobry, to już 6 minut po południu. 6 kwietnia tego roku w wyborach na Węgrzech partia premiera Viktora Orbana Fidesz ponownie wygrała wybory parlamentarne. Fidesz osiągnął poparcie na poziomie ponad 42%. Wprawdzie to gorszy wynik od tego uzyskanego w 2010 roku, ale i tak zapewnia większość konstytucyjną, co powoduje, że Węgrzy ufają człowiekowi, którego opozycja nazywa wiktatorem, co sprawia, że osiąga sukces wyborczy mimo niechęci Unii Europejskiej, której politycy wskazują na autorytarne zapędy Viktora Orbana. Według premiera Węgier zagraniczne banki i korporacje to szkodniki i należy drastycznie zmniejszyć ich wpływ na finanse państwa. Nie będziemy sługusami Europy, banków i korporacji, deklaruje Viktor Orban. Fidesz przegłosował nową ustawę medialną, którą Parlament Europejski określił jako rozporządzenie o cenzurze. Uchwalono nową konstytucję, która wzmocniła władzę. Stacje radiowe, telewizyjne znalazły się w rękach partii rządzącej. Ograniczono również uprawnienia Trybunału Konstytucyjnego. To powoduje, że w Brukseli mówi się nawet o wykluczeniu Węgier z Unii Europejskiej, ale jest i druga strona medalu – polityka wewnętrzna Węgier i stabilność gospodarcza. Dziś pytanie, czy polityka Viktora Orbana zasługuje na krytykę. Łączymy się z naszym korespondentem w Budapeszcie. Łukasz Welewski, witam, kłaniam się. Dzień dobry, witam. Dlaczego po raz drugi Fidesz zdecydowanie wygrywa wybory? Opozycja twierdzi, że to jest efekt propagandy opanowanych przez rząd mediów, także pewnych manipulacji z prawem. Z wolnością słowa na Węgrzech jest aż tak źle? Z wolnością słowa na Węgrzech dobrze nie jest, to na pewno, ale główny powód wygranej Viktora Orbana i Fideszu w tych wyborach to słabość opozycji. To oczywiście skompromitowani poprzednimi skandalami socjaliści, którzy nie byli w stanie przejąć władzy. Zwłaszcza to ciekawe, bo w sondażach jeszcze przed wyborami blisko połowa Węgrów chciała zmiany rządu. No, jak pan powiedział, to blisko 45%, bo taki jest oficjalny końcowy wynik wyborów. Mhm. I cały świat zastanawia się w zasadzie, jak to się stało, że z 45% głosów Fidesz zrobił 2/3 miejsc w parlamencie, no bo to swoisty cud nad urną. Ja dokładnie wczytałem się w taką analizę z Uniwersytetu Princeton, ona jest cytowana przez publicystę New York Timesa. Możemy tam przeczytać, że większość wyborców oddała głosy na inne partie niż Fidesz. Połowa wyborców, jak wspomniałem, chciała zmiany rządu, ale między 2010 a 2014 rokiem spadła też liczba głosów na Fidesz, a mimo to właśnie dokładnie 133 miejsca w zmniejszonym przecież w parlamencie Fidesz otrzymał, to jest dokładnie tyle miejsc, ile potrzebuje, żeby mieć możliwość nadal zmieniania konstytucji. Jak to się stało? No, była wielka reforma prawa wyborczego tuż przed wyborami, bardzo krótko przed wyborami, co także podkreśliła misja OBWE obserwująca te wybory, i misja OBWE je skrytykowała, mówiąc, że rządząca partia cieszyła się nieuzasadnioną przewagą w tym właśnie stronniczym przekazem mediów, o czym pan mówił, a także i sposób, w jaki wyznaczono granice okręgów wyborczych, był nieprzejrzysty i stał się powodem oskarżeń o manipulację. No i właśnie przyjrzyjmy się, jak to dokładnie te okręgi wyborcze wyznaczono. Takie wyznaczano, tak określono ich granice, aby opozycji w jej bastionach trudniej było o mandat. W skrócie, jeden mandat dla Fideszu wart jest dużo mniej głosów niż jeden opozycja, więc opozycja musiała dużo bardziej się, w cudzysłowie, napocić, aby ten mandat zdobyć. Dodatkowo na Węgrzech jest mieszany system wyborczy. Wyborca ma dwa głosy. Jeden oddaje na kandydata ze swojego okręgu, jeden na listę, czyli na partię. I tak zwane głosy wyrównawcze, które w takich właśnie systemach wyborczych są, te nieoddane, idą na konto tych, którzy są słabsi, aby system był bardziej proporcjonalny. Tutaj zmieniono tę sytuację, głosy otrzymali zwycięzcy. W ten sposób Fidesz dostał ekstra 6 mandatów. No i jeszcze dwa ciekawe elementy tego całego, jak to niektórzy twierdzą, cudu nad urną. 600 tysięcy nowych obywateli, to są ci, którzy dostali głównie Serbowie w ostatnich miesiącach, w zasadzie w ciągu ostatniego półtora roku, obywatelstwo węgierskie, a więc co za tym idzie, także obywatelstwo unijne, i to także był powód sporów między Brukselą a Budapesztem. Ci nowi repatrianci, można by powiedzieć, głosowali oczywiście na Fidesz, czyli tych, którzy dali im obywatelstwo. Tak, problem się jednak pojawił w czasie liczenia głosów, bo błędy w kartach wyborczych sprawiły, że tych głosów, 20% z tych głosów było uznanych za nieważne, ale 6 dni po wyborach jednak te głosy uznano i oczywiście 95% z nich było na Fidesz. Listy tychże wyborców zagranicznych były nieujawnione obserwatorom OBWE. Repatrianci mogli także głosować przez internet. Zwykli Węgrzy nie mieli takiej możliwości. To także był element sporów tutaj w Budapeszcie. Sprawę rozsądzał zarówno Sąd Najwyższy, jak i Trybunał Konstytucyjny. Każdy z nich dał zupełnie inne orzeczenie. Efekt jest taki, że nie ma możliwości sprawdzenia, kto dokładnie głosował spośród tych zagranicznych obywateli drogą internetową. To tyle, jeśli chodzi o cud nad urną. Porozmawiajmy zatem o polityce wewnętrznej premiera Viktora Orbana. Nie jest tajemnicą, że wypowiedział niemalże wojnę zachodnim korporacjom, także bankom. Viktor Orban twierdzi, że 70% sektora bankowego kontrolują na Węgrzech obce banki. Uważa, że to jest niezdrowa sytuacja. Proponuje nawet nacjonalizację banków. Wprowadził w 2010 roku taki specjalny podatek kryzysowy dla banków. Rok później uchwalił prawo, na mocy którego Węgrzy mogli spłacić kredyty we frankach po kursie niższym od rynkowego, bodajże z tego co pamiętam chyba aż o 30%. Nałożył również taką gigantyczną karę na banki za stworzenie kartelu. Obce banki na Węgrzech chyba nie są zachwycone. Wycofują się z tego kraju? Prawda jest taka, że poziom inwestycji jest obecnie tych zagranicznych na Węgrzech najniższy od 50 lat. On spadł poniżej miejsca, w którym mówi się, że to jest punkt krytyczny. Poniżej poziomu, o którym mówi się, że to punkt krytyczny, gdy liczba miejsc, które nowo powstających miejsc pracy, zaczyna być niższa. Ja nawet usłyszałem taki komentarz, że Viktor Orban, otwierając obecnie różne fabryki, robi to dzięki temu, co przez ostatnich 7 lat się działo na Węgrzech, a za 2-3 lata nie będzie miał żadnego nowego miejsca pracy do sprezentowania. Ale to, o czym pan mówi, czyli właśnie Orban, taki Robin Hood, który zabiera bogatym, a oddaje biednym, oczywiście jest krytykowany i przez Brukselę, i przez zachodnią finansjerę. Financial Times napisał o nim: gulaszowy rewanżysta. To prawda. Natomiast oczywiście Węgrom się to podoba. Na Węgrzech od dawna wygrywa się wybory poprzez socjalne hasła. I oczywiście te pieniądze z tych ekstra podatków Viktor Orban może wydawać właśnie na programy społeczne. I tutaj w zasadzie należałoby także powiedzieć o tym, że udało się Orbanowi dokonać tej samej sztuki, którą mieliśmy my i nad Wisłą, czyli zmniejszenie deficytu było możliwe dzięki prywatyzacji funduszy emerytalnych. To także ważne, ale to powoduje, że nie jest łatwo o nową pracę i dlatego także... Prywatyzacji funduszy emerytalnych czy nacjonalizacji? Nacjonalizacji, ale faktem jest też to, że to, co pan powiedział, banki zachodnie są i będą wykupywane najpewniej przez państwo, przez bank centralny, choćby siedziba Raiffeisen Bank Centrala tutaj w Budapeszcie już jest propozycja wykupienia tego banku. No jak to się skończy, to będzie ciekawe, bo oczywiście można powiedzieć, że przecież gdybyśmy byli Węgrami, bankami. My, Węgrzy, damy sobie radę i bez was też potrafimy prowadzić banki. No tylko, że potrzebny jest kapitał i to jest ten problem. Ale wracając do pracy, której nie ma, Viktor Orban stara się ją zapewniać. Rząd tworzy publiczne miejsca pracy. Bardzo dużo specjalnych programów dla takich osób, które były bezrobotne. No tylko też jest i druga strona tego medalu, że choćby 400 tysięcy osób, które miały odśnieżać cały kraj, w związku z tym, że nie było aż tyle śniegu, no to skończyli na specjalnych kursach i z kolei 5 tysięcy nauczycieli finansowanych właśnie przez państwo szkoliło tych pracowników, którzy mieli z łopatami chodzić po ulicach Węgier. Gdy nie było śniegu, uczyli się na kursach, jak choćby rysować słoneczko czy chmurkę, były kursy rysunku. No, są to dwa odległe oczywiście obrazy od banku aż do tych kursów, ale tak jest. Z drugiej strony zastanówmy się, co powoduje, że prognozy dotyczące wzrostu gospodarczego na Węgrzech są niezłe, nawet bardzo dobre. Wprowadzono, jak wiadomo, na Węgrzech 16-procentowy podatek PIT, taki liniowy. On zresztą jest tam chyba krytykowany również, ponieważ zdaniem socjalistów premiuje tych najbogatszych. Na Węgrzech, co ciekawe, jest najniższy w Unii podatek CIT, czyli od osób prawnych, na poziomie 10%. Co więcej, rząd Orbana, co też nie jest tajemnicą, prowadzi politykę prorodzinną, która może okazać się skuteczna. Węgierki mogą zostać z dziećmi w domu przez 3 lata, pobierając aż 70% pensji. No, to wszystko zapewne Węgrom podoba się. Oczywiście, jeszcze wracając do podatku tego właśnie CIT-u, są nawet zapowiedzi jego dalszej obniżki, aż do 9% w 2015 roku. Viktor Orban, spijając śmietankę, ciesząc się z sukcesu, zapowiedział, że ta polityka, którą uprawiał dotychczas, cieszy się poparciem Węgrów, a więc będzie ją kontynuował i będzie szedł tą ścieżką dalej i będzie nadal starał się ulżyć i sprawić, aby ten zachodni kapitał nie wysysał kieszeni Węgrom. Przecież to on powiedział, że zakończyła się era kolonizacji tutaj na Węgrzech. Mm-hmm. Ale pyta pan jeszcze, co jest źródłem tego dość dobrego i pozytywnego prognoz pozytywnych, jeśli chodzi o wzrost. A, mówimy o prognozach gospodarczych. Mm-hmm. Tak, wracając do prognoz gospodarczych. Węgry są co prawda niżej od Polski w rankingu Doing Business Banku Światowego, ale na równi z Polską w rankingu wolności gospodarczej. I z drugiej strony cały świat nie może się obrazić i odwrócić plecami, bo jednak każdy również tych węgierskich klientów chce mieć i o nich ten konkurencyjny pojedynek się toczy. Wracając do polityki rodzinnej, to co pan powiedział, to naprawdę jest ewenement w skali. Nie dodałem jeszcze, że wprowadzono także specjalne ulgi podatkowe na każde dziecko. To skutkuje tym, że w zasadzie rodziny takie wielodzietne płacą minimalne albo w ogóle nawet nie płacą podatku dochodowego. To prawda, to jest też spowodowane tym, że bardzo niski jest poziom wzrostu demograficznego na Węgrzech, jeden z najniższych w Unii Europejskiej. Prawdą jest też to, że bardzo wielu ludzi jest wykluczonych społecznie, to 32%, również bardzo wiele dzieci nie ma no co jeść, mówiąc wprost, dlatego te programy społeczne są potrzebne. Mówiliśmy także na koniec zeszłego roku o obniżkach, które udało się dzięki polityce Fideszu tutaj wywołać, jeśli chodzi o prąd, gaz, nawet prace kominiarskie, to rząd wymusił spadek o blisko 20% tych wszystkich opłat, a to także było ważne dla gospodarstw domowych, które blisko 1/5 właśnie swoich dochodów przeznaczają na wszystkie rachunki, więc Węgrom wcale tak łatwo nie było. Jest im coraz łatwiej, no ale to można robić dzięki właśnie tym pieniądzom, które czerpane są od wielkich korporacji. Kilka miesięcy temu premier Orban zachęcał Unię Europejską, by odbudować takie, nazwał to, pragmatyczne więzi z Rosją. Niedawno, myślę, że niektórych zszokował, a na pewno niektórych unijnych polityków, zaciągając w Rosji pożyczkę na 10 miliardów euro na rozbudowę elektrowni atomowej w PAKS. Opozycja uważa, że to pewnie nierozważny krok, prawda? Opozycja przede wszystkim zarzuca, że Viktor Orban przyjechał z Moskwy i wyciągnął nagle z kieszeni niczym królika z kapelusza właśnie tę umowę, nie konsultując jej z nikim, z parlamentem. Opozycja bardzo ją krytykowała, ale też i prawda jest taka, po moich rozmowach z ekspertami tutaj w Budapeszcie dowiedziałem się, jakie jest tło podpisywania tej umowy, że de facto nie było kogo poprosić o pomoc w odnawianiu bloków energetycznych w tejże elektrowni. która ma swoje lata i to wszystko jest jeszcze stara radziecka technologia, więc tylko Rosjanie byli gotowi się za to zabrać. Inni nie byli ani chętni do podejmowania tej pracy, ani do pomagania finansowo, więc trochę Viktor Orbán stał pod ścianą, bo to bardzo ważne źródło zaopatrzenia w energię tutaj na Węgrzech. No ale prawdą jest też i to, że tutaj jest uzależnienie od rosyjskiego gazu, no, i rosyjskiej ropy. No całkowicie, na poziomie 75-80%. Więc za dużego wyboru jednak Viktor Orbán mimo wszystko nie ma, ale i znany z tego, że wyłamuje się w Brukseli, mógł bez większych problemów, bez większych kosztów politycznych podejmować takie decyzje. Viktor Orbán od dawna mówi, że miejsce Węgier jest w Unii, której wcale nie trzeba kochać, ale tylko pod warunkiem, że u władzy jest silny rząd narodowy i tu cytat, kogo nie ma przy stole, ten trafi do jadłospisu. My trochę znamy to sformułowanie o jadłospisie. No i trochę tak jest, Węgrom się to podoba, bo Węgrzy dość długo byli, można powiedzieć, karmieni takimi kompleksami, więc teraz, gdy mają silny rząd narodowy w Unii, mogą głosować właśnie na takiego premiera, tylko że to, co także wskazują, to to, że z jednej strony podoba im się choćby wyrzucanie flagi europejskiej z parlamentu, bo tutaj na Węgrzech parlamentu w Budapeszcie, bo to miało miejsce na początku roku, posłowie nacjonalistycznej partii Jobbik, którzy zresztą, co ciekawe, także będą kandydować do europarlamentu, tą flagę wyrzucili. I Węgrom się to także podoba, bo potrafią w ten sposób czerpać zarówno pieniądze z Unii Europejskiej. Ja dodajmy, że na głowę mieszkańca, jeśli chodzi o te 10 ostatnich lat, to Węgrzy mieli praktycznie największe środki w Unii Europejskiej do wydania. No a z drugiej strony mogą właśnie walić pięścią w stół i mówić, co im się nie podoba. Taką politykę kochają. Wrócimy do rozmowy przed godziną 13:00, specjalnie dla państwa z Budapesztu. Łukasz Walewski, 21 minut po południu, 7 trójek na początku 22. Dziś pytanie, czy polityka Viktora Orbana zasługuje na krytykę. Czekam na państwa listy, czekam na telefony 71 335. To w sprawie SMS-ów. Pan Mariusz. Panie Mariuszu, witam. Halo. Dzień dobry, panie Kubo. Dzień dobry panu. Państwu. Ja bym bardzo prosił, żeby pan poprosił tego pana, który się przed chwilą wypowiadał, żeby odpowiedział na to pytanie, które pierwsze pan mu zadał. Mhm. Ile banków po wprowadzeniu podatku wycofało się z Węgier, bo nie odpowiedział niestety na to pytanie. Może nie wprost, mówił o spadku inwestycji zagranicznych. Tak, tak jest, ale nie powiedział konkretnie, że jakikolwiek jeden bank wycofał się z tego tytułu. To ciekawy wątek, wrócę. Pan Henryk jeszcze. Panie Henryku, halo. Szanowny, witam. Dzień dobry panu. Dzień dobry. Śmiało, panie Henryku, słuchamy. Słucham tych opowiastek, to jestem przerażony. Ponieważ bardzo nie lubię, jak coś mija się z prawdą, najprawdopodobniej świadomie lub nieświadomie, ale to nie ma większego znaczenia. A o czym pan mówi, panie Henryku? Z prawdą ten pan, który mówił o wszystkim, o czym mówił, za wyjątkiem, nawet odnośnie elektrowni atomowej w Poksz. Jestem akurat energetykiem i coś się na ten temat znam. I wiem jedną rzecz, że tak przestarzałej technologii na świecie nie ma nigdzie, jak jest ta, która została zaproponowana. Oczywiście decyzja została podjęta absolutnie, tu ma pan w tym jednym tylko rację, bez żadnej konsultacji z kimkolwiek, w tempie tak rakietowym, żeby było to jeszcze przed wyborami, żeby na wszelki wypadek nikt tego nie zmienił. Dlaczego? A pana zdaniem, panie Henryku, właśnie co było powodem takiego szybkiego, zdecydowanego działania? Odnoszę wrażenie, że chodziło tylko i wyłącznie o zemstę. Zemstę na Unii Europejskiej, która to Unia strofuje, jak to się mówi, Viktora za to, że po pierwsze łamane są prawa człowieka, po drugie Trybunał Konstytucyjny jest zawieszony, po trzecie, Konstytucja nie działa co najmniej w jednej trzeciej i teraz, żeby być bardziej wiarygodnym, dodam, że nie jest to tylko moje spostrzeżenie, bo akurat te spostrzeżenia na Facebooku napisał były prezydent tutejszego kraju, który pochodzi z tej samej rządzącej obecnie partii. Skoro jest takie coś, no to myślę, że jak dodam, że ten pan jest jeszcze prawnikiem, to on wie, co mówi. Pani Krystyna, pani Krystyno, witam. Dzień dobry, halo. Dzień dobry, pozdrawiam z duszni. Kłaniam się. Chciałabym powiedzieć, że trzykrotnie miałam okazję i przyjemność być na Węgrzech z racji ich Narodowego Święta poznałam Węgrów, znam ich opinię. Kluczem do sukcesu, bo na pewno o takim można mówić, zarówno w odniesieniu do samego Orbana, jak i partii Fidesz, jest zaufanie, jakim obdarzył on swój naród i vice versa. To jest płaszczyzna, na której można budować. Przywrócił Węgrom godność, to dzięki niemu Węgrzy wstali z kolan i w ślad za tym idzie przyzwolenie na może drastyczne niejednokrotnie posunięcia gospodarcze, ale to przynosi efekty. Poza tym Orban jest pragmatykiem tutaj w kwestii właśnie tej umowy podpisanej z Putinem, z Rosją. Mhm. Tak, to nie jest, na pewno nie powinno być rozpatrywane w kategoriach zemsty na Unii. To zupełnie nie wchodzi w grę, jest na to za mądry i za inteligentny. I chciałam jeszcze dodać, że w Budapeszcie, w jedynym europejskim mieście, stoi pomnik smoleński, który w Warszawie nie może stanąć. I Węgrzy bardzo, ale to bardzo podkreślają te nasze polsko-węgierskie związki. Myślę, że to jest budujące i na przyszłość. Pozdrawiam wszystkich. Pozdrawiam. Wtedy. Pani Maria napisała, cały problem leży w strachu Unii Europejskiej, że Węgry wymykają się właśnie spod kontroli. Dodajmy kontroli, która niszczy kraje. Posunięcia Orbana, zdaniem słuchaczki, dotykają fundamentalnej problematyki, takiej jak na przykład własne banki. Peter Balasz, były minister spraw zagranicznych, były węgierski komisarz. Of course, good things are not always appreciated. Dobrych rzeczy często się nie docenia. Nie powiedziałbym, że Węgrzy są eurosceptyczni. To obecny węgierski rząd jest eurosceptyczny. Gdybyśmy dziś mieli referendum dotyczące wejścia do Unii, jestem przekonany, że większość głosowałaby za. Rząd w komunikacji publicznej używa podwójnych standardów. Podobają mu się unijne pieniądze, ale nie unijne zasady. Wielu ludzi zna moją twarz, więc gdy jadę taksówką i słyszę od kierowcy negatywne oceny Unii, to pytam go, skąd ma wiedzę o tych negatywnych efektach członkostwa. Wtedy odpowiada, że tak powiedział premier. To jest wielki wpływ na ludzi i wielka manipulacja, co dla mnie jest niemoralne. Bo jak można brać pieniądze i w tym samym czasie krytykować Brukselę? Jak napisała jedna z amerykańskich gazet, to jest gryzienie ręki, która cię karmi. Dziś pytanie, czy polityka Viktora Orbana zasługuje na krytykę? Pan Maciej napisał, sukces Viktora Orbana polega na tym, że dba o interes społeczny Węgrów, a nie Brukseli, zagranicznych banków czy korporacji, i to nie mieści się w głowie zachodniej finansjery. Dlatego też toczą pianę przeciwko niemu. Pan Adam. Panie Adamie, witam. Halo? Dzień dobry, witam. Dzień dobry panu. No piękna wypowiedź komisarza. Nas też karmiono takimi podobnymi właśnie próbami zaszczuwania. Mianowicie, że bierzemy pieniądze z Unii, a jednocześnie nam się Unia nie podoba. A kiedy się okazało, że ponosimy większe straty, no to od razu przeszli na inny, że tak powiem, poziom. Tutaj nie wspomniano na początku o fatalnym bilansie otwarcia. Węgry były pogrążone w totalnym kryzysie. Mówi pan o 2010 roku po rządzie socjalistów. Tak, dokładnie. Tymczasem za czasów rządu Orbana gospodarka się rozwija, bezrobocie spada, rosną wynagrodzenie, a dla mnie najważniejsze, dużo ważniejsze od prac gospodarczych jest to, że tak jak tu wspomniał na początku ekspert, Węgrzy byli karmieni kompleksami, to nieprawda, Węgrzy byli opluwani, ale w stopniu nieporównywalnie mniejszym niż w Polsce, niż my Polacy, a od czasu dojścia Orbana do władzy Węgrzy mało tego, że nie są opluwani, ale nie pozwalają sobie nawet na dużo mniejszą krytykę niż w Polsce, pomimo tego, że Węgrzy mieli historię, jaką mieli, tak? No niestety byli w koalicji antyhitlerowskiej. Przepraszam, hitlerowskiej. Dajmy szansę innym słuchaczom. 7 trójek na początku 22 za małpa polskieradio.pl i przeciw małpa polskieradio.pl. Czy polityka Viktora Orbana zasługuje na krytykę? Panie Mieczysławie, witam pana. Dzień dobry. Dzień dobry. Nie zasługuje na krytykę, zasługuje na podziw. Ona jest dowodem na to, że narody Europy Środkowej jeszcze nie umarły. Jeszcze nie staliśmy się jakąś grupą hamburgerów w jakimś konsumpcyjnym stylu. Orban wyciąga Węgry z kryzysu. To jest bzdura, że on łamie prawa człowieka. On po prostu walczy o interesy swojego kraju. I nowocześni politycy europejscy, jak Viktor Orban i Władimir Putin, to oni nie robią żadnej polityki homoseksualnej jak Europa. Oni robią politykę realną. Oni naprawdę walczą o interesy. I wszystko to, co się dzieje wokół Węgier i Viktora Orbana, jest tak naprawdę dowodem na to, że Europa już nie istnieje. Ponieważ Europie praktyki Viktora Orbana się bardzo nie podobają. I Europa jak dotąd nic konkretnego konkretnego temu Orbanowi nie zrobiła. I tak samo nie zrobi Władimirowi Putinowi. Homoseksualna Europa jest bezradna wobec tych polityków. Co na to pan Leszek? Panie Leszku, witam. Halo? No, witam pana, dzień dobry. Witam. Przepraszam, że skracam, przerywam rozmowy, ale czasu coraz mniej, a gość już czeka. Słucham pana. Witam, dzień dobry jeszcze raz. Mm-hmm. Bardzo lubię Węgry, podobają mi się, wiele razy byłem tam. I przysłuchując się tej audycji, zresztą jeśli chodzi o premiera Orbana, to obserwuję tę sytuację od długiego czasu, bo lubię politykę. No ale chyba trzeba sobie zadać odpowiedź na pytanie takie, które było postawione. Wygląda na to, że polityka premiera Orbana przynosi pozytywne skutki i jakoś niepotrzebny jest do sukcesu takiego, czy do podnoszenia kraju z kryzysu, taka organizacja finansowa jak Goldman Sachs, który doprowadził do ruiny migrację. I to nie jest mój wymysł, to są wiadomości, które można zdobyć i to są ogólnodostępne wiadomości. I rzeczywiście trzeba też przyznać rację premierowi Orbanowi, że kryzys, który wybuchł na świecie w 2008 roku, no to został spowodowany właśnie przez banki, przez ludzi, którzy w kompletnie nieodpowiedzialny sposób podejmowali decyzje, za które my dzisiaj płacimy. Pan Michał, panie Michale, dzień dobry. Dzień dobry, witam trójkę. Witam. Właściwie przedmówca zabrał mi mój temat, więc króciutko tylko potwierdzę, że w tej chwili cały świat upada. Grecja zupełnie, Portugalia, Hiszpania, Włosi, Francuzi, no, wszyscy ostatnie, strajkują. Ostatnie wiadomości dotyczące obligacji Grecji są raczej pozytywne, budujące. Jakie są budujące, jak jest to zadłużenie ponad miarę, tak samo jak u nas w Polsce. U nas w Polsce w tej chwili są niejasne długi, bardzo zamaskowane przed narodem i wygląda na to, że Orban poszedł właściwą drogą i wskazał drogę innym krajom. Zresztą jest taki kraj też Islandia, który idzie jeszcze szybszą, lepszą drogą, wydaje się. W każdym razie jest to jedyny ratunek, ponieważ, jak przedmówca powiedział, kryzys cały europejski i światowy jest wywołany przez lichwiarskie banki. 9 minut do godziny 13. Profesor Laszlo Trzaba z Węgierskiej Akademii Nauk. Posłuchajmy. It is the glass half full of water. Szklanka jest do połowy pełna. Potrzeba podkreślić, Węgry są płatnikiem netto, czyli dostają z Unii więcej niż wpłacają. Przyjęcie do wspólnoty i podwyższenie jakości administracji, zwłaszcza wśród samorządowców, oraz umiejętności u przedsiębiorców to pozytywy. Wymiany studentów, Erasmus, wolny przepływ usług i ludzi, to, że można pracować gdzie tylko się chce, a dzięki temu i my na Węgrzech zyskaliśmy wielu specjalistów. To są plusy, ale są i minusy. Największy problem to, że nie wprowadziliśmy euro, bo przez długi czas nasze wskaźniki spełniały wszystkie kryteria. Uważam, że dla takiego małego kraju jak my własna waluta to prawdziwy luksus, na który raczej nas nie stać. Może Ministerstwo Finansów i niektórzy z elity myślą inaczej, ale 99% obywateli moim zdaniem chciałoby euro. Poza tym raczej byliśmy pasywni w formułowaniu unijnej polityki. Bierne były wszystkie węgierskie rządy. 27 już prawie minut do godziny 13. Moim gościem jest pan Dariusz Kałan, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych. Witam pana, dzień dobry. Dzień dobry, witam. Jeśli ktoś, tak jak Viktor Orban, mówi o politykach w Brukseli, że są biurokratami na żołdzie koncernów europejskich, no to raczej sympatii wśród polityków Unii nie zdobędzie. Za co krytykowany pana zdaniem jest Orban w Unii i czy zasłużona to krytyka? No myślę, że to jest paradoks, dlatego że Orban jest dzisiaj, no jakby nie patrzeć, najsilniejszym politykiem w Unii, w tym sensie, że ma największe poparcie społeczne. Czy to poparcie, którym dysponuje Orban, może się równać, no nie wiem, z tym poparciem, które ma na przykład kanclerz Merkel. Mhm. I gdyby brać pod uwagę tylko i wyłącznie to, jakie zaplecze społeczne, jak silne zaplecze społeczne mają przywódcy europejscy, no to Orban musiałby stać właśnie dziś na czele, w czołówce, obok kanclerz Merkel. Natomiast paradoks polega na tym, że Orbanowi wydaje mi się wcale na tym nie zależy. To znaczy on prowadził przez ostatnie 4 lata taką politykę balansowania, taką właściwie politykę dwugłosu, która polegała na tym, że w kraju używał takiego bardzo radykalnego języka eurosceptycznego po to, żeby przyciągnąć jak największą ilość coraz bardziej sceptycznych wobec Unii wyborców węgierskich. Natomiast w Brukseli po prostu grał w mainstreamie, nie wychylał się, nie był aktywny, nie budował agendy europejskiej, tylko przyjmował wszystko to, co zostało uzgodnione gdzieś przez tych największych graczy. I myślę, że ta polityka zostanie jednak utrzymana mimo tego imponującego zwycięstwa w niedawnych wyborach. Socjaliści, którzy rządzili na Węgrzech do roku 2010, o czym wspomniał pan Adam Słuchacz, nie radzili sobie z gospodarką, nie radzili sobie z budżetem. Fidesz budżet zrównoważył, a po 9 latach Unia usunęła Węgry z listy państw naruszających unijne zasady polityki finansowej. To nie sukces? Myślę, że w polityce gospodarczej rzeczywiście pewnym osiągnięciem jest zbilansowanie budżetu. Rząd prowadził taką bardzo restrykcyjną politykę fiskalną, doprowadził do konsolidacji tej polityki, dzięki czemu deficyt budżetowy spadł po raz pierwszy od wielu, wielu lat poniżej 3% PKB. Udało się nieznacznie obniżyć poziom długu sektora finansów publicznych, ale bardzo nieznacznie. Natomiast gdyby spojrzeć na całość gospodarki węgierskiej, no to ona od wielu, wielu lat pogrążona jest w stagnacji. Rzeczywiście to, co Orban obiecywał na samym początku, że gospodarka pod rządami Fideszu otrzyma takiego kopa, to znaczy uda się ją wyprostować, uda się rozbudzić ponownie wzrost gospodarczy, to się nie powiodło. I pytanie brzmi, czy to by się powiodło, gdyby nastawienie rządu węgierskiego na przykład do Unii Europejskiej albo do Międzynarodowego Funduszu Walutowego było inne. To jest oczywiście pytanie otwarte, na które nie znam odpowiedzi. Tymczasem Komisja Europejska prognozuje na ten rok wzrost węgierskiego PKB o 1,8%. Według Komisji deficyt budżetowy, o czym pan wspomniał, nie przekroczy w najbliższych latach 3%. No, na tle wielu państw Unii to jednak są bardzo dobre prognozy. Wydaje mi się, że warto, no moglibyśmy porównać na przykład politykę węgierską, politykę tak zwanej niezależności, to znaczy prowadzoną bez wsparcia kredytowego Międzynarodowego Funduszu Walutowego i Unii Europejskiej, na przykład do polityki rumuńskiej. Znaczy Rumunia od wielu, wielu lat jest takim bardzo lojalnym współpracownikiem międzynarodowych instytucji finansowych i tamte wyniki makroekonomiczne są naprawdę imponujące. Są ponad dwa razy większe. Na przykład wzrost gospodarczy, o którym pan wspomniał, jest prawie trzy razy większy niż na Węgrzech. Więc to jest jakby ta skala, wydaje mi się, według której powinniśmy mierzyć Węgry, to znaczy bardziej patrzeć na nasz rejon, jak oni sobie radzą w naszym rejonie. No i to jest pytanie, które już zadałem, czy ta sytuacja gospodarcza byłaby inna, gdyby Węgry, tak jak Rumunia, prowadziły politykę taką, powiedziałbym, lojalną wobec... Nastawioną na większą współpracę, ściślejszą. Jest i druga strona medalu, o czym mówimy w audycji. Nie brak opinii zarówno w Brukseli, jak i na Węgrzech. Wśród liderów partii opozycyjnych, że Węgry to już nie jest kraj demokratyczny, że to jest państwo autokratyczne z systemem mafijnym. Nawet takie określenia padają. Jest aż tak źle pana zdaniem? Wydaje mi się, że cała Unia Europejska w 2010 roku i także teraz miała taki bardzo duży problem. To znaczy to był dylemat, przed którym Unia wcześniej nie stawała. Znaczy, co zrobić, jeśli partia w kraju postkomunistycznym, który ma pewną specyfikę swoją własną, zdobywa większość konstytucyjną w parlamencie i może zrobić dokładnie wszystko. To był dylemat nieznany do tej pory. Czy Węgry nadal są demokracją? Wybory odbywają się w sposób uczciwy, parlament funkcjonuje. Prezydent, kiedy został przyłapany na skandalu plagiatorskim, podał się do dymisji, więc ta litera demokracji jest jednak zachowana. Pytanie, czy duch demokracji także, I jakby odpowiadając na to pytanie, warto przypomnieć, że dzisiaj nie ma żadnej instytucji niezależnej od rządu, która mogłaby patrzeć na ręce tego rządu. Znaczy mówię o tak zwanych instytucjach checks and balance. Znaczy dzisiaj właściwie wszystko, co się dzieje na Węgrzech, zarówno jeśli chodzi o politykę wewnętrzną, zagraniczną, gospodarczą, przemiany obyczajowe i tak dalej, zależy od dobrej woli partii rządzącej. To druga strona medalu, skoro tak, to jest jeszcze trzecia, bo zdaniem zwolenników Fideszu Orban naruszył interesy banków, naruszył interesy wielkich korporacji, stąd taki atak, stąd taka wściekłość polityków Unii. Jak pan to ocenia? Wydaje mi się, że rzeczywiście sytuacja z bankami była o tyle niezdrowa powiedzmy w latach 90. i później, że tam właściwie wszystkie najważniejsze banki trafiły do rąk właścicieli zagranicznych. Natomiast rzeczywiście istnieje taka mitologia kreowana przez zwolenników Orbana, że on naruszył pewien układ, nie tylko międzynarodowy, ale także układ postkomunistyczny, oczyścił państwo i to państwo teraz wyprowadza na jakieś zdrowe ścieżki. No, to jest propagandowo taka atrakcyjna konstrukcja. To jest konstrukcja bardzo atrakcyjna, aczkolwiek chyba nie do końca prawdziwa. Znaczy to, co obserwujemy na Węgrzech, to nie jest czyszczenie państwa z układu, tylko jakby zamiana jednego układu przez drugi układ. Znaczy dzisiaj sytuacja wygląda tak, że na przykład większość przetargów publicznych na roboty budowlane wygrywa firma, na której czele stoi przyjaciel Orbana i jego współlokator z akademika. Więc takich przykładów jest rzeczywiście więcej i wydaje mi się, że rzeczywiście ta ocena jest bardziej oddaje rzeczywistość. Znaczy zamiana pewnego układu, który niewątpliwie się skompromitował w latach rządów socjalistów, przez inny układ. Wrócimy do rozmowy. Raz jeszcze za kilkanaście minut. Dziękuję. Dariusz Kałan, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, jest moim gościem. 7 trójek na początku 22, 71, 335 w sprawie SMS-ów. Pan Tomasz. Panie Tomaszu, dzień dobry. Dzień dobry. Witam. Ja chciałem zacytować książkę Franka Herberta, Kapitularz Dumom. Jest to krótki cytat. Słowa brzmią: wszystkie rządy doświadczają powracającego stare problemów. Władza przyciąga patologiczne osobowości. Problem nie w tym, że władza psuje, lecz że przyciąga podatnych na zepsucie. Tacy ludzie mają skłonność do upajania się przemocą i szybko uzależniają się od tego stanu. Słowa Missionara Protectiva, Stex Dicto. To odnośnie, można powiedzieć, całej sytuacji na Węgrzech i w innych państwach. Dziękuję bardzo. Pozdrawiam pana. Ktoś piszący zastanawia się, że pomimo tak niskich podatków budżet węgierski to wytrzymuje. Pan Wojciech. Panie Wojciechu, witam. Halo? Panie Kub, miałem do pana dużo szacunku, ale tak jednostronnej audycji dawno pan nie robił. Jednostronnej w którym kierunku? Bo aż trudno mi się zorientować. Propaganda eurokołchozu. A, propaganda eurokołchozu. Uprawiam pana zdaniem, tak? No tak, bo nie dostrzega pan innych aspektów życia, w których lepiej, żeby... Ja rozumiem, jest patologia. Lepiej, żeby te pieniądze wypływały za granicę, niż zostawały w kraju. Taka jest propaganda między innymi naszego rządu. Wszystkie afery, które wypłynęły w naszym kraju, nic się z nimi nie dzieje, a w tym momencie szukają państwo afer na Węgrzech. Podkreślając poparcie Viktora Orbana, czy też mówiąc o sukcesach gospodarczych, no, trudno mi się zgodzić z całym szacunkiem, drogi słuchaczu, z zarzutem o propagandzie eurokołchozu. Pan Andrzej. Panie Andrzeju, witam. Halo? Dzień dobry, pozdrawiam panie redaktorze państwa. No ja się tu nie zgadzę z przedmówcą. Rzeczywiście dzisiejszy program wychodzi tak moją miarą też, jak ją narodowca, obiektywnie. Także tutaj muszę pogratulować. Natomiast ja powiem tak, załóżmy jeszcze fenomen Orbana i w ogóle sytuacji polepszającej się w Węgrzech jest w odniesieniu do Polski. Oni nie mają surowców naturalnych. Proszę państwa, Polska, Rosja to są potęgi surowców. Mamy 400 razy tyle węgla, co na Śląsku mamy w Koninie. Mamy ropę, mamy wszystko. Niestety nie czerpiemy jej, ale gdyby taki Orban był w Polsce, to bylibyśmy potęgą gospodarczą. Może na skalę świata. świata. Natomiast Rosja ma i korzysta i rośnie w siłę. Natomiast no co do... jestem słyszany? Przepraszam. Bo tak, tak, cały czas. Rozkręciłem. Ja tylko jeszcze anegdotę powiem. Krótko. Jak Węgrzy kochają. Spotkałem w Zakopanem Węgrów starsze małżeństwo, a byłem w sklepie z takim kolegą, co jest takim pankowcem i on tam sprzedawał pamiątki na krupówkach. Przyszli Węgrzy, bardzo drogo były te pamiątki, są, bo to drewniane takie, no chińskie odpowiedniki są 10 razy tańsze. Chcieli kupić dwie, zaczęli się targować. Umieją kupować, widać, starsze małżeństwo nie umie po angielsku i mówi cenę i czy mogą tam po 2 złote taniej, czy po 4 na sztuce. On mówi, że nie jest właścicielem, no nie jest decyzyjny, co zresztą było prawdą. A ja się zapytałem ich, jeszcze powiedziałem, bo mi się mylił Jobbik z Fideszem wtedy, bo jeszcze Jobbik, nie mówimy o Jobbiku, 21% nacjonalistycznym, to razem oni to mają już nie 133 głosy, tylko jak przyjdzie wyjść z Unii, to mają gwarantowane, że parlament zagłosuje razem z Jobbikiem. Ale jaka jest puenta tej opowieści? Puenta jest taka, że babka się wróciła, do męża podeszła, bo ja się spytałem Jobbik, Fidesz i pokazałem im tak kciukiem, że tak, a oni Jobbik, Fidesz, nie pamiętam co oni powiedzieli, czy za bardziej za Jobbikiem, czy bardziej za Fideszem, pogadała puenty... z nim, wrócili się i kupili bez targowania się te rzeczy, po czym podała nam rękę i wyciskała się. Taka jest puenta tej opowieści. Bardzo dziękuję, pozdrawiam pana za 16 minut 13. W ostatnich 7 latach, proszę państwa, Węgrzy otrzymali od Unii 30 miliardów euro. Na co te pieniądze przeznaczono? Oto Łukasz Warewski pytał doktora Miklosza Szomaj z Centrum Studiów Ekonomicznych Regionalnych Węgierskiej Akademii Nauk. Po zmianie rządu 4 lata temu zmienił się sposób zarządzania tymi funduszami. Nasza efektywność spadła. Ale w zeszłym roku przyspieszyliśmy. Teraz jesteśmy w grupie krajów wykorzystujących najwięcej przyznanych nam pieniędzy. No, pieniądze jest łatwo wydawać. Pytanie, czy wydaliście je mądrze? Jak jesteś politykiem, chcesz się pochwalić, że twardo walczyliśmy i wydaliśmy z powodzeniem wszystkie pieniądze. Ale zwykły obywatel widzi, że te pieniądze tak naprawdę wydano na beton. Tak, na beton, na autostrady, centra handlowe, renowacje miast. To się nie zwróci. Mam tu taki ciekawy wykres o krajach naszego regionu. Zazdroszczę Słoweńcom, bo prawie wszystko wydali na badania i rozwój. My przeznaczyliśmy prawie wszystko na infrastrukturę. Na budowanie dróg te pieniądze teraz są, ale na ich utrzymanie w przyszłości funduszy zabraknie. Gdy zjeżdżasz z autostrady 10 km dalej, widzisz biedę. Nie ma tam nic, brak przemysłu i ubóstwo. Ja bym inaczej te pieniądze wydawał. For me it was not such a success. Pan Sławomir napisał do mnie, oceniam politykę pana Orbana zdecydowanie pozytywnie. Bo po pierwsze Węgry z gorszej niż Polska sytuacji po tak zwanym kryzysie mają, będą mieć lepsze wskaźniki gospodarcze. Po drugie jest to człowiek zdecydowany, charyzmatyczny. Po trzecie ogląda się tylko na swój kraj, a nie na Unię i dzięki temu Węgry będą miały na przykład elektrownię atomową i są już bramą w Europie dla Chin. Czego dopiero zaczniemy im zazdrościć. Daj Boże nam polskiego Orbana, kończy słuchacz. 7 trójek na początku 22. Czy polityka Viktora Orbana zasługuje na krytykę? Pani Halino, witam. Halo? Dzień dobry. Panie Kubo, jestem zachwycona. Naprawdę, pan prowadzi kampanię wyborczą PiSu Arów, bo pan chwali bez przerwy Węgry. Nie dopuszcza pan do głosu innego zdania. Naprawdę, przez ostatnie lata się pan tak no, aż mi trudno powiedzieć. Był pan obiektywny dawniej, a w tej chwili słucham pana od dawna. Codziennie pana słucham i obserwuję i usiłuję się dodzwonić i nigdy mi się nie udaje. Wszystko i niech życzę powodzenia. A coś a propos, się, a propos tak audycji powodzenia, pani Halino? Życzy Kominiarz, niech pisuary przyjdą do władzy, będzie pan naprawdę szczęśliwy. Dziękuję bardzo. Pan Jarosław, panie Jarosławie, witam. Halo, dzień dobry. Dzień dobry. Czyli zdaniem pani Haliny, tak jeszcze wracając do telefonu, o Węgrzech trzeba tylko źle i o Orbanie. No dobrze, ale wróćmy do tematu. Słucham pana. Proszę pana, oczywiście z wypowiedzi słuchaczy wynika, że tytuł audycji to powinien bardziej brzmieć, czy Węgry zasługują na szacunek i podziw, a nie czy na krytykę. No, taki jest oddźwięk widzów. Ja się bardzo cieszę, jestem całym sercem za Węgrami. Jestem również za Unią Europejską. Chciałbym zwrócić tylko na dwa aspekty tej sprawy. Bardzo krótko, bardzo proszę. Pierwsza kwestia to jest taka, ten mitologiczny wpływ środków netto pozytywny na do Polski i tak dalej. A To jest, może być złudne, bo w zależności jak to liczymy, ale druga kwestia, która powinna mieć miejsce przy oznaczaniu tego wpływu pozytywnego netto, to wskazanie, że te wszystkie kraje postkomunistyczne otworzyły swoje rynki zbytu. Czyli ten kwestia penetrowania przez międzynarodowe instytucje finansowe naszych rynków i wyprowadzania zysków. I gdyby porównać tę sprawę związaną z wpływem z Unii Europejskiej zysków netto, ale z wypływem nieopodatkowanych zysków, to ta sytuacja wyglądałaby inaczej. To jest jedna kwestia. Mhm. A druga, prosiłbym wzięcie pod uwagę następującej drugiej kwestii, a mianowicie Unii Europejskiej to jedno, a dwa urzędników europejskich i wpływ lobbystów na ich decyzje. Pan Michał napisał, okazuje się, że w kryzysie można obniżyć podatki, wspierać rodziny z dziećmi. Nam wciąż wmawia się, że trzeba tylko podnosić. W Polsce 90% banków jest w rękach zagranicznego kapitału, co skutkuje jednymi z najwyższych opłat i prowizji w Europie. Pan Przemysław, witam pana, halo. Dzień dobry panu. Ja się chciałem spytać, co będzie, jeśli Viktor Orban, kiedy Węgry będą miały zacząć więcej wpłacać do Unii, powie, że on wyjdzie z Unii Europejskiej. Co się wtedy stanie i co Unia mu zrobi? Czy ktoś się w ogóle nad tym zastanawiał? Obawiam się, że w Unii nie wymyślono jeszcze takiego scenariusza. Pan Wojciech. Panie Wojciechu, halo. Dzień dobry panu. Ja chciałem tutaj dwie sprawy poruszyć. Pierwsza to ktoś mówił o tym, że Orban nie przestrzega praw człowieka. Jeżeli daje takie urlopy wychowawcze, tego typu wynagrodzenie tym matkom, jeżeli zajął się tymi, którzy wzięli kredyt we frankach i pomógł im, to jest pierwsza sprawa, czyli nie jest przestrzega praw ludzkich, to jest pierwsza sprawa. I druga sprawa to do tej pani, która tutaj mówiła o pisuarach. Mhm. Ja uważam, że najgorszą tutaj sprawą dla Polski jest teorombani, bo to jest taka kwestia, że ci ludzie w Polsce, którzy w tej chwili głosują na PO, to są porąbani, bo wszystkie wskaźniki, które w kryzysie podniósł do góry Orban, u nas w tym samym kryzysie nie ma ani polityki rodzinnej, ani polityki gospodarczej. W żadnym stopniu nie możemy się porównywać z właśnie z Węgrami. Pan Marek jeszcze. Panie Marku, halo. Witam panie Kuba, witam pana. Znaczy, ja chciałbym też odnieść się do tej pani, która mówiła o pisuarach, bo ewidentnie ta pani jest pod wpływem propagandy, która wprowadziła w Polsce taki dualizm, albo PO, albo PiS, i tak naprawdę cały czas mamy zabetonowaną scenę polityczną, a ja dobrze wiem, panie Kubo, że pan równie mocno jak innych polityków, a nawet może trochę mocniej szanuje pana Janusza Korwin-Mikke i bardzo dziękuję, że pan go często zaprasza do swojej audycji, i tej pani bardzo mocno polecam, żeby weszła sobie na stronę Kongresu Nowej Prawicy i przeczytała program wyborczy i zobaczy, że taki Viktor Orban może w Polsce być, tylko polecam, żeby pójść do urn i wybrać odpowiedniego człowieka. Pan Dariusz, panie Dariusz, jeszcze pan. Halo? Dzień dobry panu wszystkim. Ja jestem oczywiście też za polityką Viktora Orbana. Jest to naprawdę coś dobrego i nie zazdroszczę, ale podziwiam ten kraj, tych ludzi, że potrafili tak zrobić, żeby żyć normalnie w swoim własnym kraju, tak jak oni sami chcą. A panią Halinę chciałbym uspokoić, że pana audycje wcale nie są pisowskie, a raczej działa pan jako wentyl bezpieczeństwa. No i obecna władza ma przez pana audycję świadomość, co tak naprawdę społeczeństwo, jakie ma zdanie. Skoro wentyl bezpieczeństwa, to chyba to też nie jest z drugiej strony komplement. Doktor Katarzyna Pisarska, Europejska Akademia Dyplomacji. Pewna jednak nacjonalizacja oraz takie rządy silnej ręki bardzo pomogły Węgrom w sytuacji bardzo głębokiego kryzysu gospodarczego. Natomiast z punktu widzenia europejskiego oczywiście część z tych praktyk, które Orban stosuje, przede wszystkim w kwestii uciszania wolnej prasy, są niedopuszczalne. Ale też trzeba pamiętać, że często Viktor Orban w Europie jest krytykowany niesłusznie. Ja wielokrotnie widziałam sytuacje, w których nie zasługiwał na potępienie, albo ponieważ jest uznawany za osobę silnie prawicową przez te kręgi lewicowe europejskie. Bardzo ostro jest krytykowany za wszystko, cokolwiek by nie zrobił. Wiele z tych opinii nie pokrywa się z rzeczywistością, która jest na Węgrzech, a Węgrzy mają poczucie pewnej stabilizacji, więc tutaj nie ma jednoznacznej odpowiedzi, czy zasługuje na krytykę, czy nie. Na pewno tam, gdzie jest naruszane wolność słowa, czy podstawowe, fundamentalne prawa człowieka, jeśli takowe by naruszenia były, tą krytykę należy stosować. Ale trzeba też pamiętać, że Viktor Orban został wybrany ponad 40% poparciem teraz na długą kadencję, właśnie dlatego, że wprowadził dosyć nieortodoksyjne sposoby prowadzenia tej polityki, wzmocnił Węgry, wzmocnił je gospodarczo. Czy wzmocnił je politycznie, to jest inna kwestia, zwłaszcza jeśli patrzy się na coraz większe uzależnienie od Federacji Rosyjskiej wskutek szeregu umów, przede wszystkim w zakresie energii jądrowej. 7 minut pozostało do 13:00. Ponownie z Budapesztu Łukasz Welewski, witam. Witam. I na antenie również pan Dariusz Kałan, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych. Witam ponownie. Dzień dobry. Dzień dobry. Dziś na pytanie, czy polityka Viktora Orbana zasługuje na krytykę. 21% internautów trójkowych odpowiada, że tak. Aż 79% odpowiada, że nie. Nie wiem, czy słuchał pan przeróżnych wypowiedzi, ale część przynajmniej słuchaczy tęskni za polskim Orbanem. Pan Dariusz Kałan. Wydaje mi się, że w Polsce odbiór Orbana rzeczywiście jest dosyć specyficzny. Tak naprawdę mamy w przestrzeni medialnej takie dwa obrazy Viktora Orbana. To znaczy ten Viktor Orban lansowany przez media konserwatywne, czyli taki rycerz na białym koniu, który walczy z... Nie ulega Unii. Nie walczy z Unią Europejską, koncernami, postkomunistami i tak dalej. Drugi obraz Viktora Orbana lansowany przez media lewicowo-liberalne, czyli mały autokrata budujący wyspę antydemokratyczną w sercu Europy. Natomiast wydaje mi się, że prawda leży gdzieś po środku. Gdzie leży ta prawda? Jak oceniać tę politykę, jak oceniać tę postać? Gdybym miał podsumować te 4 lata, to wydaje mi się, że powiedziałbym, że ta wielka rewolucja, o której Orban mówił na samym początku kadencji, że to jest początek czegoś zupełnie nowego, koniec tego starego zła, które trwało przez ostatnie lata, jednak ta rewolucja się nie dokonała. To znaczy mam wrażenie, że wszystko to, co robił Orban, znaczy sposób myślenia o państwie, sposób działania władzy politycznej, sposób myślenia o elito, o systemie państwa, jednak jest przedłużeniem tego starego postkomunistycznego myślenia, które streścić można do powiedzenia, że zwycięzca bierze wszystko. Znaczy wszystkie media, wszystkie spółki Skarbu Państwa. Orban zrobił dokładnie to samo, co zrobili socjaliści, niejako zawłaszczając pod względem takim partyjnym państwo, tylko że on to zrobił na znacznie większą skalę. Po pierwsze na znacznie większą skalę, dlatego że miał większą władzę, a po drugie z taką zupełnie nieznaną wcześniej retoryką mobilizacji społecznej, odbudowy dumy narodowej i w dużej mierze dzięki temu tak wielu Węgrów za nim ciągle stoi. To jest jedna z przyczyn. Zagrał na takiej nucie patriotycznej. Myśli pan, że Unia będzie reagować na to, co robi Viktor Orban? Tak jak wspomniałem, Unia rzeczywiście ma duży problem, jak sobie poradzić z przywódcą tak silnym. To Orban jest dzisiaj fenomenem w skali Unii Europejskiej. Chyba nie było drugiego takiego przywódcy, który nie tylko ponownie wygrałby wybory, ale ponownie zdobyłby większość konstytucyjną w parlamencie. To jest rzeczywiście ewenement na skalę europejską i myślę, że wiele zależy od samego Orbana. To znaczy, czy Orban z taką siłą, jaką ma w kraju, będzie próbował angażować się także w sprawy europejskie, czego do tej pory nie robił. Jeśli tak, to jakby jego wpływy w Europie także będą silniejsze, co znaczy, że krytyka europejska będzie mniejsza, dlatego że to będzie ktoś, kogo znają, kogo cenią. Łukasz Welewski, tymczasem, przepraszam, w Budapeszcie. Z czego żyją Węgry? Co powoduje, że gospodarka się rozwija, że te prognozy, o czym mówiliśmy, są niezłe na najbliższy rok czy przyszły? Jeśli pan pozwoli, ja tylko jeszcze odniosę się do słów pana Dariusza Kałana, którego analizy także czytałem. Podpisuję się totalnie pod tym, co powiedział. Troszkę też dla naszych słuchaczy chciałem przypomnieć tym, którzy tutaj drą polityczne, można by powiedzieć, spory. Mm-hmm. Oczywiście przypomnijmy, że Orban jest idolem PiS-u w Polsce, a przyjacielem politycznym Platformy Obywatelskiej z Europejskiej Partii Ludowej. Więc to faktycznie fenomen. Mm. Ja jeszcze chciałem tylko dwa ważne punkty poruszyć, bo mówimy także o tych 10 latach Węgier w Unii Europejskiej. Prawda jest taka, że niewielu przedsiębiorców skorzystało tutaj z unijnych środków. Pozostają wielkie nierówności między regionami. I Węgrzy zauważają, co także pokazują badania społeczne. I ta trzecia rzecz, o której chciałem powiedzieć, to właśnie to, jak zwykli Węgrzy o tym wszystkim mówią, co myślą i jak pokazują to badania. 48% Węgrów twierdzi, że Unia niesprawiedliwie odnosi się do Budapesztu. 54% z nich twierdzi, że stosuje podwójne standardy wobec państw członkowskich. Myślę, że w wielu innych państwach, gdyby taki sondaż przeprowadzić, mielibyśmy podobne wyniki. Ale jeszcze o tym duchu demokracji, o którym wspominał także pan Dariusz Kałan, no prawdą jest też to, że Węgrzy głosują troszkę nogami. 500 000 Węgrów wyemigrowało. W momencie, gdy Viktor Orban chciał sprawić, aby studenci pozostawali w kraju, musieli podpisywać takie kontrakty, mieli zakaz wyjazdu po studiach przez konkretny czas, to wielu z nich zdecydowało się jednak w takim razie pojechać na studia za granicę, więc wielu zdolnych już wyjechało z Węgier. Ja także mam... Szacuje się, że 460 tysięcy Węgrów wyemigrowało za chlebem. Blisko 500 000 kraju, które ma mniej niż 10 milionów ludzi, więc to jest duża liczba. Mnie także wpadła w rękę taka publikacja, byłem na konferencji dotyczącej dziesięciolecia Węgier w Unii Europejskiej, która pokazuje, ilu dokładnie doktorów wyemigrowało z Węgier. W roku 2008 800, w roku 2009 blisko 900, 2010 to 1100, 2011 1200 lekarzy i powstaje olbrzymi problem tutaj na Węgrzech, bo pozostają lekarze w wieku 50-60 lat plus młodzi absolwenci, z których, jak mówiliśmy, wielu studentów wyjechało wcześniej. Audycja nam się kończy, a ja dziękuję za spotkanie, za rozmowę. Pan Dariusz Kałan na naszej antenie. Dziękuję z Budapesztu, Łukasz Walewski. Tyle to, proszę państwa, na dziś.